Masala mengine, akiolewa mwanamke pasina idhini yake, idha zuwijatil mar'a, akiozeshwa pasina idhini yake, wa hiya, na huyo mwanamke, mimma yu'tabaru idhnuha, ni miongoni mwa ambao idhni zao zinazingatiwa, je, ni ndoa sahihi? Baadhi ya wanazuoni wanasema hiyo ndoa ni batil. Kwa nini? Liannahu zawajun manhiyun anhu, ni ndoa ambayo imekatazwa. Na haya ndio madhhabu ya Alimamu Shafi'iyu, na ndio madhhabu iliyoshuhurika kwa Alimamu Ahmad, na ndio kauli ya Abu Ubaid Al-Qasim ibn Sallam, na ndio kauli ya Alimamu Abu Thawri, na ndio dhahiri ya chaguo alilolichagua Al-Imamu Al-Bukhari. Wakajenga hoja juu ya hilo kwa hadithi ya Khamsa bintu Khidham Al-Ansariya aliyotaja Al-Imamu Al-Bukhari. Amma abaha, ya kwamba baba yake Khamsa zawajaha, alimwozesha, wa hiya kariha, ilhali anachukia, hakutaka hilo jambo. Faatati nabiya, Khamsa akaenda kwa Mtume alayhi salatu wassalam akamshtakia. Faradda nikahaha, akaibatilisha bwana Mtume ile ndoa, kama hakuna ndoa mwenye hajaridhia. Kwa hiyo kama mwanamke huyo ni miongoni mwa ambao huchukuliwa idhni, alafu haikuchukuliwa idhni wakafungishana ndoa huko, ulamaa wasema hiyo haisuhi, hiyo ndoa haisuhi. Na wakaenda kimadhhabu kwenye masala haya haya Alimamu Malik na Alimamu Abu Hanifa, na moja ya riwaya kwa Ahmadi, anna al-aqda mawqufun, kwamba ile ndoa ile iliyofungwa mawqufun, itasimamishwa kusuhi kwake au kutokusuhi kwake kwa ruhusa ya huyo aliyeolewa. Kwamba jamani, haya wametokea mtihani kwenye hii ndoa. Nini? Binti ameozeshwa bila ya kuomba ruhusa, akashaifunga hii ndoa. Kwa hiyo sasa tumuite binti, tumuulize anaonaje ndoa imepita au haijapita, yeye ndiye atoe fatwa. Hii ndiyo madhehebu ya sawasawa. Dalili juu ya hili, hadithi ya Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhuma, ya kwamba kijakazi bikra, binti mmoja bikra, alikuja kwa Mtume sallallahu alayhi wasallam, akataja kwamba baba yake amemwozesha pasina idhini yake, fakhayyaraha, Mtume akampa khiari alayhi salatu wassalam. Amepokea Alimamu Ahmad na wengine. Na imekuja kutoka kwa Buraida ya kwamba binti mmoja pia, atatu nabiyya, alimjia Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema, ya Rasulallah, ewe Mtume wa Allah, inna abi, baba yangu, zawajani min ibni akhihi, ananiozesha mtoto wa ndugu yake, liyarfa abi khasisatahu, ili amuondoshee ule uduni wake. Maanake anataka kumkuza na kumpaisha kwa kuniwezesha mimi, aonekane na yeye ni mtu ana shani yake, ilhali sio kifani changu. Yaani mimi na huyo kijana ni watu wawili tofauti, sio kifani changu. Kwa baba akamwezesha mtoto wa kakake kuniwezesha mimi binti yake, ili ampandishe daraja. Sinajua kuna tofauti na tofauti, kwamba huyu mwenye laali, huyu sio mwenye laali. Wewe huyo mbona sio kifani chako? Wewe kuolewa na huyu umekuwaje? Yaani sio kifani chako. Baadhi wanazingatia masala hayo. Je, Mkuraish anaweza kuolewa na sio kwa Mkuraish? Na baadhi wanazingatia hayo. Je, binti wa Kizanzibari anaweza kuolewa na kijana wa bara kutoka Sengerema? Hapa pana ukakasi kidogo hapa. Ukakasi wa nini? Sengerema hapana. Yes, angalau basi angalau tanga kidogo angalau. Wanafanya hivyo, wanazingatia kufu yao hiyo. Na hata kwenye hawa Waarabu wenyewe, je, binti fulani labda wakisharifu Alawiya, kabila la Alawiya, anaweza kuolewa na sio kuwa Alawiya? Wanafanya hayo. Yaani kwamba binti wa kisharifu amelalwa na mtu sio sharifu, kampanga sharifu juu. Allahu Akbar. Hatuwezi kuyabila, hatuwezi kukubali. Wala mambo hayo pia yapo hayo. Japo kufu ni ucha Mungu, basi ndio kufu inayozingatiwa Kiislamu. Hayo mengine yanasemwa na wanafukaha, lakini kufu ni takwa. Inna akramakum indallahi atqakum. Ameolewa binti wa Quraysh, binti wa Abdurrahman bin Auf na Bilal bin Rabah radhiallahu anhu, mweusi wa Habasha. Ameoa Mquraysh binti wa Abdurrahman bin Auf radhiallahu anhu. Faja'ala al-amra ilayha, Mtume alayhi salatu wassalam akalijaalia jambo kwamba lirejee kwa mwenyewe maolewa, kwamba umewezeshwa bila idhini yako nani, basi jambo liko kwako wewe, ndio utakayetua mzozo huu, ndio ipite au ivunje. Faqalat, akasema ile binti aliyokuja kumshtaki baba yake, na ni dalili kwamba binti anaweza akaenda kwa kadhi akiona kwamba hakutendewa haki, anaweza akakimbilia kwa kadhi. Leo hii tumeona kwamba baba, mimi kuna fulani amekuja kunioa, baba hataki, ana vigezo visivyokuwa vya kimsingi, anataka kuniozesha mtoto wa nani yake huko, ambaye wala haswali wala hana makarimu al-akhlaq, kijana anavuta bangi, hana kazi, hana bazi, azurura tu kama maskani, hahudhurii darasa. Faqalat, akasema ile binti, qad ajaztu ma sanaa abi, nimepitisha aliyoyafanya baba yangu, yani sitaki kumvua nguo baba yangu, nimepitisha alichokifanya baba, nimekubali hiyo ndoa. Lakini mimi aradtu an ta'lama an-nisa'u, nimetaka kwa hili liwe ni funzo, waelewe wanawake, alaysa lil-aba'i min al-amri shay, kwamba mababa hawana mamlaka yoyote kwenye haya kama sio ridhaa zetu. Kwa kujitoa muhanga, lengo jamii ya wanawake wapate ilmu hii. Akhrajahu Ibn Majah wa ghayruhu, amepokea Ibn Majah na wengine. Kadhalika imekuja hadithi ya Abdullah bin Umar ambaye ni sahihi, anna Qudamata ibn Madhuun, ya kwamba Qudama mtoto wa Madhuun radiyallahu ta'ala anhu, zawajahu min ibnati akhihi, amemwozesha mtoto wa kaka yake Uthman ibn Madhuun. Alikufa kabla mtume huyo Uthman radiyallahu anhu, Uthman bin Madhuun. Kwa hiyo Qudama bin Madhuun ni ammi wa huyu binti, akaozeshwa kwa Abdullah ibn Umar ibn Khattab. Wa dhahaba al-Mughiratu fa arghaba ummaha bil mali, akaondoka Mughira, ndio ishafungwa, ameshaozeshwa Abdullah bin Umar, mtoto wa nani? Uthman ibn Madhuun. Nani amesimamia ndoa? Ammi wa huyu binti ambaye ni nani? Qudama ibn Madhuun. Akaondoka sahaba al-Mughira ibn Shu'bah radhiyallahu anhu, akaenda kwa mama wa binti huyu, akaenda kumghuri kwa mali. Mali yapa, mimi nataka yule binti kadha. Faraghibat fi tazwijihi, limama akaingiwa na raghba kwamba mi bora mwanangu ningemwozesha Mughira. Waraghibat albintu, mimma raghabat fihi al-um, binti naye akaja kwa upande wa mama yake, mama mimi nimeolewa na huyu lakini mimi namtaka Muhira. Kutokea hayo mambo, mama akawa na msimamo. Mama akawa na msimamo. Mara nyingi mababa wa madhaifu, mababa madhaifu wanafeli, na sababu mama anampika binti yake. Wako hivyo wanawake. Kwa hiyo ukitaka mke wewe bila na mama mkwe, kwa kiasi kikubwa, bila na mama mkwe kwa kiasi kikubwa. Baba fanya naye mazungumzo, lakini yanabisharabisha, lakini kwa mama mara unampelekea kitenge cha watu, mara unampelekea sio kitu gani, simu Pro Max. Mama utakusaidia, unaona simu yako haiko vizuri hapo, wajiandaa kupeleka posta. So mama anayako anaathirika kidogo tu, mwanamke anaathirika kidogo tu, mtoto na babu huyu hajaoa hali hii, akioa sintabeba juu ya mgongo wa tembo mimi. Ndicho kilichofanyika. Almuhim, likatokea jambo utata, wakaenda kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, Ibn Umar, kina Mughira, mama yake binti. Fakhtalafu ila rasulillah, wakaenda kuzozana kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam kutaka ufumbuzi wa mzozo wao. Faqala rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Mtume akasema, hiyo yatima, huyu binti ni yatima, babake amefariki, Uthman bin Maf'un, wala tunkahu, na wala haolewi illa biidhniha, isipokuwa kwa idhni yake. Anasema Ibn Umar, fantuzat minni, nikanyang'anywa yule binti, baada an malaktuha, baada ya kuwa nishamiliki, wazawajuha al-Mughirata ibn Shu'ba, wakamwozesha kwa Mughira ibn Shu'ba. Kwaana alitalikiwa akakaa Eda, Eda alipoisha akaolewa na al-Mughira ibn Shu'ba. Haya ndio masala katika hadithi hii, masala ya mwisho. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, qala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallama, na kutoka kwa Abu Huraira Allah amridhie, anasema, anasema Mtume wa Allah sallallahu alayhi wa sallama, la tuzawwaju almar'atu almar'ata, la tuzawwiju almar'atu almar'ata, wa la tuzawwiju almar'atu nafsaha. Rawahu Ibn Majah wa Ad-Darqutni wa rijaluhu thiqat. Wa an Abi Hurairah, nawapokelewa kutoka kwa Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala, anasema, meruka hadithi gani, anasemaje? Wa an Ibn Abbas radhiyallahu anhuma, na inapokelewa kutoka kwa Ibn Abbas Allah amridhie, anna nabiyya sallallahu alayhi wa sallam qala, kwamba hakika Mtume sallallahu alayhi wa sallam anasema, athaybu ahaqqu binafsiha min waliha. Thaybu, mwanamke ambaye sio bikra, ahaqqu binafsiha, mjane huyo, ahaqqu binafsiha, ana haki zaidi kwa nafsi yake, min waliha, kuliko wali wake. Walbikru, na mwanamke kigori, tustamaru, anatakwa idhni, wa idhnuha, na idhni yake, sukutuha, ni kule kunyamaza kwake. Ndio nafuata hadithi hapa. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, na nipokelewa kutoka kwa Abu Hurairah Allah amridhie anasema, قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أن سيدنا تنوى الله صلى الله عليه وسلم لا تزوج المرأة المرأة حنا رؤوسا من أمتك موزيش من أمتك مزاك ولا تزوج المرأة نفسها نوالها رؤوسا من أمتك جوزيش ومن يوه وفي لفظ ما كتك لفظ نجينا وفي لفظ ما كتك لفظ نجينا ليس للولي مع السيد أمر ولي هل جملاك مبالي يا سيد هل جامب مبالي يا سيد سيد mjane ana jambo wali hawezi kumwezeshawezesha tu kwamba kama vile alivyowezeshwa Aisha. La, huyu ni mtu mkubwa, mtu mzima, mtu mzima huyu, ameshavuka ndoa. Wali yatima tutustamaru, na yatima huomba idhni. Rawahu Abu Daud, amepokea alimamu Abu Daud wan-Nasa'i na alimamu an-Nasa'i wasahau Ibn Hibban na amesahihisha Ibn Hibban al-Busti rahimahullah. وعن أبي هريرة رضي الله عنه من بكليه كتك أبو هريرة قال رسول قال رسول الله أنا سيما أنتم الله صلى الله عليه وسلم لا تزوج المرأة المرأة هنا رؤوسا ملمككم وزيك من أنتم زاكي ولا تزوج المرأة نفسها ولا هنا رؤوسا من أنت كل يزيش ويمنيه. رواه ابن ماجة أن يتكي أبو عبد الله ابن ماجة القزويني والدار قطني مع الإمام الدار قطني ورجاله ثقات لا تكزوا لكن ما ثقة اسند لكن حسن نحسن وسبابه كتوى تكزوا لكن كما بنا موجة أن يتوى محمد ابن مروان نقول من دون أن يتوى جميل ابن الحسن فإنهما حسن الحديث هوا وكذا كل إسناد ونبلكي حديث ونبلكي حديث كو حسن كو حديثي بحديث حسن كسبب يا أوروبا وهاو ربنا ويلي ومبنغو وكبيغو محمد ابن مروان نجميل ابن الحسن كو حديثي بحسن نحسن إسهيه ينفني وكاز إلا ينفنغو وكبيغو تولي البورا ومجنغا هوجا أنا وزويني kupitia hizo hadith ya kwamba mwanamke la yajuzu laha, haifai kwake, an tuzawija nafsaha, kujiwezesha, wa in kanat rashida, hata kama ana akili timamu. Kwa sasa mnachelewa nini? Mnaogopa nini? Kwani mimi nasoma na maarifa, yani mimi kama mimi nitajitumbukiza kwenye mabalaa? Niachieni tu, niachieni nijiwezeshe mimi, alhamdulillah nafahamu, najua maslahi yangu. Hana ruhusa mwanamke kujiwezesha, wa in kanat rashida, hata kama atakuwa ni rashida, ana maarifa, kinyume na alivyopitisha nani? Al-Imam Abu Hanifa. Yeye anaona kwamba mwanamke kiwa rashida aweza kujiwezesha. Masala haya ilishapita huko nyuma, tulishazungumza. Wa an Nafi', na upokelewa kutoka kwa Nafi'. Naam, tuko sawa hapo. وعن نافع ما كتوك قو نافع شيخه وإمام مالك نافع عن الشيخ وإمام مالك إمام مالك أنا بكي كتوك قو نافع نافع أنا بكي كتوك قو عبد الله بن عمر عبد الله بن عمر من صحابة ومتن محمد عليه الصلاة والسلام وعن نافع وبكي كتوك قو نافع هو اللي كان متن اللي أشهر أريت نافع مولى ابن عمر من مولى وابن عمر من توما علي أتوهر مع عبد الله بن عمر وعن نافع ما كتوك قو نافع أما تشكوك قو عبد الله بن عمر إلي من ينجي سانا نافع إلي من ينجي عبد الله بن عمر ما تشكوك أنا نافع وعن نافع كتوك قو نافع عن ابن عمر كتوك قو عبد الله بن عمر رضي الله عنهما الله أورديه قال أنا سمع عبد الله بن عمر نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الشغار انا كتازا انتم يا الله ندوى يا شغاري انيت نكاح الشغار ندوى يا الشغار انا كتازا والشغار ما الشغار معنى ياكي هي ندوى يا الشغار معنى ياكي ان يزوج الرجل بنته على أن يزوجه الآخر ابنته أن يزوج الرجل ابنته ala an yuzawijahu al-akhar ibnatahu. Hii ndio ndoa ya shahar, ni mtu kumwozesha mtu mwingine binti yake. An yuzawija ar-rajul ibnatahu, ni mtu kumwozesha binti yake mtu mwingine. Ala an yuzawijahu al-akhar, kwa sharti huyo mtu mwingine na yeye amwozeshe binti yake. Yani nipe nikupe, mali kwa mali, nipe mali nikupe mali. Walaisa bainahuma sadaq, na baina ya wawili hawa hakuna mahari. Kwa mahari ya binti yangu, mahari ya binti yako ni utupu wa binti yangu, na mahari ya binti yako ni utupu wa binti yako. Yani si nakupa binti yangu utanufaika naye, yale manufaa yale ndio mahari, niatoa kwa ajili ya wewe unipe binti yako, na binti yako mahari yake ni ile binti yangu niliyokupa. Tumeelewana vizuri hapa? Hakuna mahari kwamba nipe nikupe, bali na kuwezesha huyu kwa kuwa nitakuwezesha huyu. Mutafakun alayhi. Wanasema wanazuoni imeitwa ndoa hii shighar ma'khudhun min al-faraghi. Shighari ndoa hii limetokana na neno faragh. Faragh ni nafasi, nafasi, faragh, tupe faragha, tukae faragha, tupe nafasi. Husema kilugha makanun shaghirun, shighari huyo shaghirun, sehemu shaghir, makanun shaghir, yani hii ni sehemu ina wasaa, ina nafasi. Yasumi hadha nikah, yasumi bihi hadha nikah, ndoa hii ikaitwa nikahu shighar liannahu farighun min almahr, kwa kuwa haina mahari, ikaitwa shighar. Na inasema ndoa hii inaitwa shighar ma'khudhun min ar-raf'i, neno shighari limetolewa kutoka kwenye neno kunyanyua, min ar-raf'i. Yuqalu, kusema kilugha, shaghara al-kalbu, shaghara al-kalbu, mbwa amenyanyua mguu wake ili akojoe. Shaghara al-kalbu, mbwa anataka kukojoa, ananyanyua mguu wake, sio? Nasema shaghara al-kalbu. Na hii ndoa ikaitwa shighari kwa kutokana na jambo kama hili, kwa kuwa mahari yamenyanyuliwa, yameondolewa, kama mbwa anavyonyanyua mguu wake ardhini akaiondoa, yakaondolewa mahari. Kwa hiyo ikaitwa hii ndoa nikahu shighar, na pia kwa kufananishwa na matendo ya mbwa kwa ubaya wake, pia hii ndoa ikafananishwa na hayo kwa ubaya wa kuondolewa mahari. Hawa wanaolewa hawa ni tendo, mifumo ya tendo la kimbwa mbwa, nikahu shighar. Rejea kwenye lisani la Arabi ya Ibn Mandhuri kwenye mada ya shaghara, shin gha ra, shaghara, kwenye kamusi hiyo utayapata haya maelezo. Wengi wanazuoni wameibatilisha hii ndoa, lakini wameibatilisha ikiwa haina mahari, na hiyo ndiyo kauli ya Imam Malik na Alimamu Ahmad na Alimamu Shafi'i na Alimamu Ishaq na wengine, kwa kuwa ndoa imeshaharamishwa, muharramun, naha amekataza, na kilichokatazwa ni haramu, na kataza hufidisha kufisidika, kwa maana ni batili, imefisidika hiyo ndoa. Waqala ba'dhu ahli al-ilm, na wakasema baadhi ya wanawazuoni, yasihu nikahu, ndoa kama ndoa itasuhi kama wamewezeshana, na kuwezesha nimekubali, na wewe nakuwezesha nimekubali. Wa ala kulli wahidin an yadfa'a mahra al-mithli, lakini baada ya kuwa wameshawezeshana, wamekabidhishana mabinti zao, kila mmoja atoe mahari mithli, ndio itapita zaidi hiyo ndoa. kwamba tushapewa wanawake. Sasa tulikuwa tumeona kwamba mahari ni kumbe ni kule kwamba nimekukabidhi binti yangu, na wewe nao umefanya hivyo. Lakini mashehe wanatuambia kwamba haitosui mpaka tutoe mahari. Kwa hiyo sasa hapa tunatoa mahari al-mithli. Mahari al-mithli ni ipi? Binti kama huyu mtaani kwao anaolewa vipi, anapewa nini? Ndio mahari al-mithli. Tumeona mahari al-mithli, mahari ya mfano wa wanavyopewa wanawake wengine. Kwa mkamba rais hajaelewa wewe, huyu ni kitanda 6x6 godoro lake, kabati milango mitatu, dressing table, sofa na shilingi 500. Kwa ripo nini kupe? Au chonga, chonga mpa binti yako kwa niaba ya binti yangu, na mimi nachonga na mpa binti yangu kwa niaba ya binti yako. Tumelewa na vizuri eh? Mahari al-mithli. Na hii ni kauli ya alimamu wa Ata, yeye ndiye anasema haya, na mwanazuoni ya Amr bin Dinari katika matabiina hao, na makhul kaf ha waw lam makhul, na alimamu Zuhuri, na alimamu Thauri, na ndio kauli al-Hanafiya wafuasi Abu Hanifa, na ndio kauli ya mwanazuoni wa ya Misri al-Layth ibn Sa'd, na moja ya riwaya kutoka kwa Ahmad. Kwa nini wanasema haya? Wanasema lianna taharima, kwa sababu kule kuharamishwa bisababu ya adami wujudi lmahri kulipatikana kwa sababu ya kutopatikana mahari. Faidha furidha mahari lmithli, yakitolewa mahari hayo mahari lmithli, intafat illatu taharimi, ile illa ya kuharamishwa ndoa itakuwa imefutika na imeshaondoka. Tumeliona hapo wanazuoni wamesema hayo. Wa an Malik riwaya, na kutoka kwa Malik kumekuja riwaya nyingine, ana nikaha ya kwamba hii ndoa yufsahu, iharibiwe, ivunjwe, kabla dukhuli, ikiwa hawajaingiliana. Tuwawahi jamani, tuwawahi. Haya, mko wapi? Tunaelekea hoteli hapa kuchukua hoteli, tuko mapokezi. Basi chonde chonde chonde chonde, usiingie, subiri hapo hapo, na mtuma mjomba wake anakuja. Wallahi, kwa hiyo kabla alfaskhi kabla dukhul yufsakh, huvunja ndoa kabla ya makutano. Fa in dakhala biha, kama atakuwa amewahi kumuingilia, fala faskha, hakuna tena kuharibia hiyo ndoa. Walaha mahari al-mithli, na huyo binti apewe mahari yake mahari al-mithli. Na hii ndio kauli ya Imam al-Auza'i, mwana wazoni wa Sham katika matabi'i tabi'in, Imam al-Auza'i. Kauli nyingine huwa na kauli sahihi, zote ni nzuri, na adhhar ambayo inadhihiri zaidi kwa usawa ni kauli ya mwanzo. Apewe mahari na vizuri, wanasema ndoa irudiwe tena, iwe ndoa imekuja baada ya kutolewa mahari. Ikitokea wameshaingiliana, basi itolewe ile mahari al-mithli. Wa an ibn Abbas, tuseme hadithi ya mwisho insha Allah. وعن ابن عباس رضي الله عنهما نكتوك قول ابن عباس الله أمرضي يأير ببياك أن جارية ذكرى يكون بنت ماجة من أماري يعني ابن نجارية وكسلية كجاكازي أتت النبي صلى الله عليه وسلم ألمدي أمتوب صلى الله عليه وسلم نبي جارية يكي بنت كدوغو يتو جارية ينجواك جواري أتت النبي صلى الله عليه وسلم ألمدي أمتوم صلى الله عليه وسلم فذكرت أكتاجك رسول أن أباها ya kwamba baba yake zawajaha amemwozesha, wa hiya kariha, ilhali hayuko radhi, kariha, hayuko radhi. Fahayyaraha Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, akampa khiyari Mtume sallallahu alayhi wa sallam, mbona khiyari uipitishe hii ndoa au uivunje. Rawahu Ahmad, amepokea Imam Ahmad wa Abu Dawud na Imam Abu Dawud wa Ibn Majah na Imam Abu Abdullah Ibn Majah, wa illa bil irsali, na imetia illa kwa irsali, lakini jumla yote ni hasan, ni hadithun hasan li ghairihi, ziko hadithi nyingine zinaiunga mkono hii na kuitia nguvu kutoka kwenye dhaifu kwenda kwenye hadithi na hasanan li ghairihi. Sasa hadithi mursal mara nyingi ni kwa dhaifu, ila ikipatikana hadithi mfano wa hiyo, hata kama ni dhaifu pia inaungwa hii, inapata nguvu, inakuwa ni hadithi hasan li ghairihi. Na hadithi inayotia nguvu hadithi hii tumeshaisoma, ya ile binti aliyosema kwamba amenwezesha mtoto wa kaka yake ili ampandishe daraja. Tumeona ile hadithi. Wamejenga hoja na wazuoni kwa hadithi hii, anna almar'ata, ya kwamba mwanamke idha zuwijat, atakapoolewa au atakapowezeshwa, bighairi idhniha, pasi na idhni yake, anna nikahaha mawqufun ala ijazatiha, kwamba ndoa yake itasimamishwa kuangalia yeye atakalolisema. Wa huwa madhhab Malik, na hii ndio madhhab ya Imam Malik wa Ahmad fi riwaya, na Ahmad katika moja ya riwaya zake, wa huwa sahih, na hii ndio madhhab iliyo sahihi. Wallahu a'lam. Ishirini hapo.